फिर दानिश वापस से लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं अंतरा फिर कपकेक के पास चली गई और उसे देखने लगी जो कि अभी तक सो रहा था। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो प्यार से उसके माथे पर किस करती है तो कपकेक थोड़ा कसमसा उठा, जिसे देखकर अंतरा खुद से बोली, इसे नींद भी बिल्कुल दानिश के जैसे आती है, हल्के से टच या आवाज से तुरंत उठ जाना। ये कहते हुए अंतरा हंसते हुए कपकेक को थपथपाने लगी, जिससे वो वापस से सो गया। दानिश वहां बैठा उन दोनों को देखे जा रहा था। तभी गेट नॉक हुआ और अंतरा गेट के पास जाने लगी, जिसे देखकर दानिश ने उसे वहीं रुकने को कहते हुए खुद जाकर गेट ओपन किया और ऋतिक से सारा पॉली बैग लिया। अंतरा दानिश को घूरने लगी क्योंकि वो गेट के ज्यादा पास थी, पर दानिश जैसे शक्की इंसान का कुछ नहीं हो सकता था। दानिश गेट को वापस से लॉक करके अंतरा को वो सारे सैनिटरी पैड से भरे बैग्स को देता है। अंतरा उसे लेकर तुरंत अंदर चली गई और फिर कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। अभी अंतरा बस नॉर्मल सा नाइट गाउन पहनकर बेड पर चढ़कर लेट गई। उसे थकान लग रही थी। दानिश उसे देखते हुए बोला, अभी सोना मत, डिनर करके सोना है तुम्हें। अंतरा दानिश की बात पर बोली, मैंने कुछ देर पहले ही डिनर किया था। ये सुनकर दानिश ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं अंतरा सोने लगी, पर तभी उसे गेट पर आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और गेट की तरफ देखा तो दानिश उसकी तरफ हाथों में दूध का ग्लास लिए आ रहा था। अंतरा ये देखकर मुंह बनाते हुए बोली, दानिश दूध नहीं प्लीज। दानिश उसे घूरते हुए बोला, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो मैं तुम्हें घंटों तक किस करूंगा। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो चिढ़कर दानिश को घूरते हुए फिर जल्दी से सारा दूध पी लेती है, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दानिश ने फिर अंतरा को सुलाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब सो जाओ। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय बाद वो सो गई। दानिश वापस सोफे पर आया और वहीं बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। करीब एक घंटे बाद कपकेक के रोने की आवाज दानिश के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर दानिश ने एक नजर चैन से सोई अंतरा को देखा और फिर अपना लैपटॉप साइड करके कपकेक के पास गया। कपकेक अपने मुंह में उंगली डाले रोए जा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसे फीड कराने की जरूरत थी। दानिश ने उसे पालने से निकाल कर अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, कीप साइलेंट बॉय, तुम ऐसे रोकर मेरी वाइफ को उठा दोगे। दानिश की आवाज सुनकर कपकेक और भी ज्यादा रोने लगा। अंतरा काफी गहरी नींद में थी। दानिश ने अंतरा को जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और खुद कपकेक को लेकर बालकनी के सोफे पर आकर बैठ गया। कपकेक बाहर आकर कुछ शांत हो गया और उसकी छोटी छोटी आंखें ऊपर आसमान पर चली गईं और वो एक टक चांद को देखने लगा। दानिश उसे चांद को देखते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, उसमें मुझे मेरी वाइफ दिखती है, तो तुम उस चांद को नहीं देख सकते। ये कहते हुए दानिश ने किसी को कॉल लगाया और कुछ देर बाद ही एक मेड रूम में आई और उसने एक दूध की बॉटल दानिश को दी, जिसे लेकर दानिश ने उसे जाने का इशारा किया और फिर वो कुछ सोचते हुए दूध की बॉटल को धीरे से कपकेक के मुंह में लगा देता है। पर कपकेक ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बाकी बच्चों के मुकाबले में कपकेक अभी से ही काफी एक्टिव था। वहीं उसके मुंह साइड कर लेने से दूध इधर उधर फैल गया। दानिश ने पेशेंस रखते हुए वापस से कपकेक के मुंह में दूध की बॉटल लगाई। दानिश ने इसके लिए डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने इमरजेंसी पड़ने पर फिलहाल के लिए बॉटल से दूध पिला देने को बोला था, जिस वजह से दानिश केयरफुली उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कपकेक दानिश के हाथ से शायद पीना नहीं चाहता था, जिसे देखकर दानिश ने तीसरी बार अच्छे से उसके मुंह में बॉटल लगाने की कोशिश की, पर कपकेक जिद्दी था, जिसे महसूस कर दानिश दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा ही है, जैसे वो मेरी नहीं सुनती, अपने मन का करती है, वैसे ये अभी से ही मेरी नहीं सुन रहा। ये कहते हुए दानिश उसे घूरने लगा। कपकेक भी अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूर रहा था। तभी दानिश कुछ सोचते हुए टेढ़ी स्माइल करने लगा और फिर किसी को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद कपकेक एक टक दानिश को देखते हुए बॉटल से अच्छे से दूध पी रहा था और दानिश उसे अपनी गोद में लिए फोन यूज कर रहा था। एक हाथ उसका बॉटल पर भी था। कपकेक की नजरें दानिश के ऊपर थीं, पर दानिश के चेहरे पर इस समय अंतरा के स्माइली फेस वाला मुखौटा लगा हुआ था, जिसे कपकेक अंतरा समझकर बॉटल से शांति से दूध पी रहा था। वहीं दानिश अपना फोन चलाते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा, डोंट फॉरगेट इट। ये कहते हुए दानिश ने कपकेक को सारा दूध पिला दिया। कपकेक अंतरा समझकर दानिश से सारा दूध आराम से पी लेता है और फिर दानिश कपकेक को लेकर अंतरा के पास गया और उसे लेकर वहीं लेट गया। उधर कपकेक को दानिश ने सुला दिया और खुद अंतरा के बालों को सहलाते हुए सो गया। अगली सुबह दानिश का रूम। सुबह के 8 बजे अंतरा की नींद खुली। उसने करवट बदली तो उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस हुआ। ये महसूस करके अंतरा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली तो उसकी नजरें सीधे दानिश पर चली गईं। अंतरा कुछ पल खामोश रही और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो एक टक हल्के से स्माइल करते हुए दानिश को पेट के बल सोया हुआ देखने लगी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वहीं दानिश की साइड में ही उससे लिपट कर कपकेक सोया हुआ था। वहीं दानिश और कपकेक सोते हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। अंतरा स्माइल करते हुए दानिश के हाथ को अपनी कमर से धीरे से हटाती है और फिर वो कपकेक के छोटे से चेहरे पर धीरे से किस करती है तो कपकेक कसमसा उठा, जिसे देखकर अंतरा उसे वापस से थपथपाते हुए सुलाने लगी। कपकेक वापस गहरी नींद में चला गया। अंतरा दानिश को फिर से देखने लगी और दानिश को देखते हुए वो धीरे धीरे उसके माथे पर आए बालों को साइड करके बोली, सोते समय भी दानिश खड़ूस ही लगते हैं। ये कहते हुए अंतरा फिर कपकेक को वहीं दानिश के पास ही छोड़कर उठ गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। वो फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोजेट में जाकर दूसरे कपड़े चेंज किए, हालांकि उसने एक ढीला मैक्सी ड्रेस ही पहना था। वो जब बाहर आई तब वो मिरर के सामने खड़ी होकर थोड़ा खुद का टचअप करने लगी, तभी पीछे से भारी आवाज आई, I want a kiss। अंतरा अचानक आई आवाज से चौंक गई, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बेड की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे नहीं करना कोई किस विस। बेड पर लेटा दानिश, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने मुझे आकर अभी किस नहीं किया तो मैं आकर तुम्हें पूरे पैशन के साथ किस करूंगा। Now choice is yours। अंतरा दानिश की बात सुनती ही रह गई। आखिर दानिश उसे सुबह सुबह ऐसे फोर्स क्यों कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। पर उसे ये भी पता था कि अगर वो नहीं गई तो दानिश के पागलपन से वो अच्छे से वाकिफ थी। अंतरा मुंह बनाते हुए धीरे धीरे उस तरफ गई तो दानिश उसकी तरफ मुड़ते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, किस मी। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो चुपचाप धीरे से दानिश के गालों पर किस करते हुए बोली, आपको ऐसे मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा ऊपर उठने लगी कि तभी दानिश उसकी कमर पकड़कर अपने गोद में बैठाते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, जो मैं चाहता हूँ उसे तो अच्छे से दे दो। ये कहते हुए दानिश उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठ के करीब लाया और उसके होंठों पर किस करने लगा। अंतरा उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके होंठों को चूम रहा था। वहीं दानिश उसे किस करते हुए उस पल को सोच रहा था जब अंतरा ने कपकेक को किस किया था और उसे सिर्फ देखकर चली गई थी। ये सोचते हुए ही दानिश की किस पैशनेट किस में बदल गई, जिससे अंतरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तभी कपकेक जाग गया और जागते ही रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर अंतरा दानिश के कंधे को पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोली, दानिश छोड़िए मुझे, कपकेक रो रहा है। दानिश उससे फिर दूर होकर कपकेक को घूरने लगा, जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। दानिश अंतरा को देखते हुए बिना इमोशन बोला, मुझे पता है ये क्यों रो रहा है। अंतरा, जो उससे अलग होकर कपकेक के पास जा रही थी, वो दानिश की बात सुनकर बोली, अच्छा क्यों रो रहा है। ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ये चाहता है कि इसके लिए मैं दूसरा रूम रेडी करवाऊं, क्योंकि ये नहीं चाहता इसकी वजह से इसके मॉम डैड अपने रोमांस को बीच में छोड़ें, सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और फिर वो चिढ़ते हुए बोली, आप कभी सुधर नहीं सकते, आपको अपने ही बेटे से पता नहीं क्यों इतनी जलन होती है दानिश। ये कहकर अंतरा ने कपकेक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। वहीं दानिश उन दोनों को घूरते हुए बेड से उठा और वॉशरूम जाते हुए अंतरा से बोला, हॉस्पिटल चलना है आज, भूलना मत। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया तो वहीं अंतरा ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे चेकअप के लिए जाना था। हालांकि अब वो काफी ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रॉपर चेकअप होना था। और फिर वो कपकेक की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, भूख लगी है मेरे कपकेक को, मामा अभी फीड कराती है। बिल्कुल रोई रोई नहीं करेंगे अब आप। कपकेक जब पेट में था तब अंतरा को कपकेक खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपने फेवरेट खाने पर अपने बेटे का नाम कपकेक रख दिया था। वही कपकेक अंतरा की उंगलियों को अपनी नन्ही उंगलियों में पकड़े हुए था, जिसे देखकर अंतरा उसके फेस पर ढेर सारी किसेस करने लगी, जिससे कपकेक के चेहरे पर हल्की हल्की छोटी सी स्माइल आने लगी थी। अंतरा ने फिर कपकेक को फीड करा दिया और उसे वापस बेड पर सुला दिया। तभी दानिश वॉशरूम से बाहर आया और अंतरा ने उससे आते ही पूछा, दानिश ये क्या चीज है? ये कहते हुए अंतरा अपने हाथ में पकड़े उस चीज को दानिश को दिखाने लगी, तो वहीं दानिश अंतरा के हाथ में उसे देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बिना भाव के बोला, तुम खुद देख सकती हो सिलीगल। दानिश का उल्टा जवाब सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, देखिए मुझे सच सच बताइए कि ये किस लिए यहाँ था और इसकी जरूरत क्या थी। दानिश अपना फोन और लैपटॉप उठाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा करना पड़ा था। ये कहते हुए दानिश वहां से सीधे रूम के बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में सुनती रह गई। क्या था अंतरा के हाथ में, क्या होगा अब इनकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।